نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأطبائه وعزواده وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. معزز مائیں اور بہنیں، خاص طور پر یہ خواتین کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک رمضان کی آپ کی اور امت مسلمہ کی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. حق تعالیٰ شانہ نے دنیا میں جب سے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کا اصل اور اس کائنات کی بنیاد اور اس دنیا کی اصل اور اس دنیا کی بنیاد حضرات انسان کو بنایا، حتیٰ کہ علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انسان بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو یہ افضل ہے عام فرشتوں کے مقابلے میں بھی. اور فرشتوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں، چرند و پرند اور جانور، یہ تخلوق سے تو یقیناً انسان افضل ہے، اشرف ہے. اس کو اعلیٰ اور مکرم بنایا، اس کو عزت کے بہت اونچے مقام پر بٹھایا. پھر رب کریم نے اس میں دو قسمیں پیدا کی، ایک عورت اور ایک مرد، اور ان دونوں قسموں کو اللہ جل شانہ نے خاص طور پر اس دنیا میں کچھ کاموں کا حکم دیا. ان کاموں کو عبادت کہا جاتا ہے. اللہ کی اطاعت، فرما برداری، یہ دنیا میں ہر انسان کو ضروری ہے. آپ غور فرمائیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر جتنی نعمتیں انسان کو مل رہی ہے، یہ سب کی سب نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے. حق تعالی شانہ نے انسان کو کھانے پینے سے لے کر تمام طرح کی ضروریاتی نعمتیں فراہم فرمائی، لیکن افسوس کہ انسان ان تمام نعمتوں کو خاطر اپنی طاقت کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر رب کریم ہمیں پاگل اور دیوانہ پیدا کرتا تو دنیا والے، بلکہ خود ماں باپ بھی ہمیں باندھ باندھ کر رکھتے. اگر اللہ ہمیں پاؤں سے معذور کر دیتا تو ساری دنیا کو دیکھ کر ہمارا جی جلتا. اگر اللہ ہماری بینائی نہ دیتا تو ہم دنیا کے آنے کے باوجود دنیا میں نہ ہونے کے برابر تھے. اس لیے کہ کائنات کا نہ دیکھنا، دنیا کا نہ دیکھنا، یہ دنیا میں نہ آنے کے برابر ہے. ایک انسان کا گردہ اور کڈنی فیل ہو جاتی ہے، اس کا پورا بدن چھنی ہو جاتا ہے، اور وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے. ایک انسان کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے وال جیسی ایک چھوٹی سی نعمت رکھی ہے، لیکن اس کے فیل ہونے پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بس ایک ایک نعمت کو آپ لے لے. میرا ایک مرتبہ جدہ جانا ہوا, ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر ہیں, میں جب ان کے مکان پہ سویا تو اسی روم میں وہ بھی سوئے تھے جس میں میں سویا تھا. انہوں نے پوری رات بیٹھ کر نکالی, بیٹھے بیٹھے سوتے رہے. میں نے ان سے صبح کو پوچھا کہ کوئی تکلیف ہے, انہوں نے کہا کہ رب کریم نے جو کھانے کی نلی انسان کو رکھی ہے اس نلی کے اوپر ایک قسم کا چھوٹا سا دروازہ بنایا ہے جس کو وال کہا جاتا ہے, وہ میرا فیل ہو گیا ہے, خراب ہو گیا ہے. میں کھانا کھانے کے بعد اگر سیدھا سوتا ہوں تو کھانا واپس منہ میں آتا ہے, عام انسانوں کو وہ بند ہو جاتا ہے اور کھانا اوپر نہیں آنے دیتا, لیکن اگر وہ فیل ہو جائیں تو کھانا اوپر آتا ہے. جس کی بنیاد پر میں سیدھا سو نہیں سکتا, اس لیے مجھے پوری رات یا پورا دن بیٹھ کر ہی زندگی گزارنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ ہم سیدھے سوتے ہیں اور وہ اطمینان سے ہمیں سیدھا سلاتا ہے. ایسے دنیا میں اگر آپ ہاسپٹلوں میں گھومو گے پھرو گے تو میری مائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن افسوس کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں اور مردوں میں اللہ کا دین چلتا رہا اور اللہ تعالی ہر دور میں اپنی کچھ کتابیں اور اپنے کچھ انبیاء کو بھیجتا رہا. حضرات انبیاء ہر دور میں امت پر محنت کرتے رہے اور انبیاء کی محنت تھی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین, میں تم سے بلا معاوضہ ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تمام نبیوں نے بے لوس اور بغیر للچ اور بغیر تمع کے ہر امت میں محنت کی, یہاں تک کہ یہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی اور نبوت کا آخری سرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی مردوں کی بھی فکر کی اور اس امت کی عورتوں کی بھی فکر کی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن, میری ماں ایمان بہت بڑی دولت ہے, چونکہ ہمیں یہ ایمان مفت ملا اس لیے ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت سے ایمان لائے. فرعون کے گھر میں کام کرنے والی عورت جس کا نام تاریخ میں زینب بتایا گیا, وہ ایمان لے آئی اور اس کے دو بچے تھے. فرعون کے سپاہیوں نے پولیسوں نے پہلے اس کو منانے کی کوشش کی کہ یہ کسی طرح چھوڑ دیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ کے رب کو اور فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو جائیں, لیکن ایمان آ چکا تھا, وہ کہاں چھوڑ دی. جب اس سے نہیں مانا تو نتیجہ یہ ہوا کہ تین دن تین رات تک تیل کو گرم کیا گیا. جب تیل خوب گرم ہو گیا, آپ میری ماں اندازہ لگائیں, آپ خود کچن میں کام کرتی ہے, چولوں پر کام کرتی ہے, جب تیل آدھا گھنٹہ گرم ہوتا ہے تو ہمارا انگلی ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ چمڑی کو نکال دیتا ہے. یہ تیل جو گرم کیا تھا وہ تین دن اور تین رات تک. اور جب گرم ہو گیا تو اس عورت کو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہاں لے گئے, ایک 7 سال کا بچہ, ایک 1.5 سال کا بچہ. پہلے 7 سال کے بچے کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ام سے زاہب, تھوڑی دیر میں وہ بچہ چورا چورا ہو گیا. ہاں, ایمان کی قدر ان سے پوچھو کہ ایمان کیا چیز ہے. پھر کہا اب بھی مان جا ورنہ یہ تیرا دوسرا بچہ جو 1.5 سال کا ہے ہم اسے بھی اٹھا کر ڈال دیں گے. وہ روئیں اور تھوڑے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے. روایتوں میں ہے کہ جو بچہ اندر مر گیا تھا, جل گیا تھا, بھون گیا تھا, اس بچے نے اندر سے کہا میری ماں تو ڈر مت, تو جس کو آگ سمجھ رہی ہے وہی باغ ہے, وہی جنت ہے. ماں کو ہمت آئی. دوسرا 1.5 سال کا بچہ بھی اس کی گود سے چھین لیا, جس غریب نے دنیا بھی ابھی تو نہیں دیکھی تھی. 1.5 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. اس کو بھی اٹھا کر اندر میں ڈال دیا, بس وہ بھی جل کر ختم ہو گیا. تین دن کا گرم تیل کیا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. آج ہم معمولی معمولی باتوں میں اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ہم اپنے نفس کے خاطر وہ لباس اختیار کرتے ہیں جو لباس غیروں کا لباس ہے. ہم وہ طریقے اختیار کر رہے ہیں جس سے غیر خوش ہوتا ہے. نبی کی تعلیم تو یہ تھی فاسق کے عمل کو برا جانو, فاسق کو برا نہ جانو. کافر کا عمل برا ہے, کافر برا نہیں ہے. لیکن ہمارے معاملات بدل گئے, ہم کافر کی ذات سے دشمنی کرتے ہیں اور اس کے عمل سے محبت کرتے ہیں. ہمارے مکان اور ہماری زندگیاں ان کے اعمال سے بھری پڑی ہے. افسوس, اگر کوئی غیر مسلم میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو میں چھی چھی کر کے دور ہو جاتا ہوں, حالانکہ اس کا عمل تو خود میرے اندر پڑا ہوا ہے. میں غلط کام کر رہا ہوں, ہم سراسر شریعت کے خلاف کر رہے ہیں. بعض مرتبہ میری مائیں جب نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے, ہماری بیٹی وہ لباس پہنتی ہے کہ اگر غیر مسلم کی بیٹی کے ساتھ کھڑی کی جائیں تو یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں مسلم بچی کون ہے اور غیر مسلم بچی کون ہے. اور افسوس کہ دولت جو اللہ نے دی ہے صرف مہدی کی پارٹیوں میں لمبی لمبی دولتیں خرچ ہوتی ہے. کیا میرے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کی کوئی مہدی کی پارٹی رکھی تھی؟ کیا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کی مہندی کی کوئی پارٹی رکھی؟ اس چھوٹے سے معصوم کو بھی اٹھا کر ڈال دیا. اب ماں کی باری آئی, ماں سے کہا اب بھی باز آ جا, اب بھی انحراف کر لے, اب بھی موسیٰ اور اس کے رب کو چھوڑ دے. لیکن اس عورت کو ہمت تھی, اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گی. حال بتہ اب میری وصیت یہ ہے کہ میری جب موت ہو جائے, ہم تینوں بچے ماں کے ساتھ ختم ہو جائیں, تو ہمیں الگ الگ جگہ پر نہ پھینکنا, ہم سب کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا. بس اس عورت کو بھی اٹھایا اور تیل میں پھینک دیا. میری مائیں کوئی ڈائجسٹ کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, کوئی ناول کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. ہاں, قرآنی اشارات ہے اس پر اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب چلے ہیں ایک جگہ سے گزر ہوا بڑی بہترین خوشبو آئی. حضرت نے سوال فرمایا جبریل یہ خوشبو کیسی؟ فرمایا موسیٰ کی شریعت پر ایمان لانے والی اور اپنی ذات اور اولاد کی قربانی دینے والی اس عورت اور اس کے دونوں بیٹوں کی ہڈیوں کی خوشبو آ رہی ہے جو قیامت تک آتی رہے گی. ایمان جس کے بدن میں ہوتا ہے اس کا بدن معطر ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس واقعے کو دیکھ کر آسیہ کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہی دین سچا ہے. تو فرعون کی بیوی آسیہ وہ بھی ایمان لے آئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب فرعون کے گھر میں ایمان آ گیا, پریشان ہے, ساری دنیا فرعون کو سجدہ کر رہی ہے اور فرعون کی بیوی رب کریم کو سجدہ کر رہی ہے. بہت سمجھایا اور بہلانے کی کوشش کی لیکن آسیہ نے کہا ایمان آ چکا ہے, میں موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑوں گی. نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے حکم کیا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو پھانسی دی جائے. دنیا میں سب سے پہلے پھانسی کا مسئلہ اسی نے کھڑا کیا اور اس کی پھانسی بڑی خطرناک. وَفِرْعَوْنَ دِلْ اوتاد, یہ میکھوں والا فرعون جب کسی کو پھانسی دیتا تو ایک سیدھا لکڑا رکھتا اور ایک آرا لکڑا رکھتا اور انسان کو اس پر زندہ سلا کر پورے بدن میں کھیلے مار دیتا. میکھوں والا, کھیلوں والا فرعون. آسیہ کا معاملہ اسی طرح ہوا, جب اس نے حکم کیا کہ پھانسی دے دو تو پھانسی دے دو. اور زندہ ایک نازک عورت اس کو اس طرح پر سلا دیا گیا اور پورے بدن میں کھیلے لگا دیے گئے اور دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے آگ جلائی تاکہ باہر کی تپش سے اس کو آگ جلے. میری مائیں, فرش مخمل پر چلنے والی عورت, وہ تو فرعون کی بیوی تھی, بادشاہ کی بیوی. عزت کا عالم یہ تھا کہ اس کے شوہر کو لوگ سجدہ کرتے تھے, حشب و خدم کی کمی نہیں تھی. فرش مخمل پر رہنے والی, دولت کا ڈھیر, اس کا بنگلے کا سجانا سونا اور چاندی سے, کیا کمی ہوگی فرعون کے خزانے میں جو اتنا بڑا بادشاہ. میری ماں, اتنی دولت تو آپ کے ہمارے پاس نہیں, لیکن ان تمام دولت کو لات ماری اور یہ کہا یہ ساری دولت ایک طرف اور میرا دین ایک طرف, میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گی. قربانی دے دی ان چیزوں کی, قربانی دے دی میری مائیں, قربانی دے دی ان چیزوں کی. آخری وقت میں جو جان نکلنے سے پہلے دعا کی ہے آسیہ نے, یہ دعا قیامت تک قرآن میں چمکتی رہے گی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کیسی دعا, بھی دعا کرتے ہمیں بھی نہیں آتا, کیسی دعا کر رہی ہے. یہ نہیں کہا جنت الفردوس میں جگہ دے, یوں کہا اے اللہ عندک بیتا, اے اللہ تیری پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما, تیری پڑوس میں. ونجنی من فرعون وعملہ, اور اے اللہ فرعون اور اس کی پولیس اور شرطوں سے اور ان ظالموں سے مجھے جلی نجات دے دے, میری روح جلی قبض کر لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف کی بنیاد پر میں اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھوں. میری مائیں, نازک بدن ہے, پوری زندگی عیش و عشرت میں رہنے والی عورت, اس کے بدن میں جب کیلے مارے گئے ہوں گے تو اس کا کیا حشر ہوا ہوگا, لیکن اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. یہ ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے, یہ ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے. آپ تاریخ تو پڑھو, آپ نے دنیا کو بہت پڑھا, اور آپ نے دنیا کی ناولوں کو بہت دیکھا، اور آپ نے موبائل کی دنیا میں نہ معلوم کیسے کیسے ڈرامے سنے، اور میری بچیوں نے موبائل میں نہ معلوم کیسے کیسے ڈراموں کو ریکارڈ کر کے سنے۔ ذرا میرے نبی کی یا صحابیات کی یا اولیاء کرام کی یا اگلی امتوں کے اولیاء اعظام کی زندگی تو پڑھو، تو پتہ چلے گا کہ قربانیوں کا کیا عالم تھا۔ مکے میں روزانہ آپ عمرے کے لیے جا رہی ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، وہاں بھی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ اس زمین کے واقعات تو پڑھو، اس زمین کے واقعات تو پڑھو۔ وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمار کی والدہ ہے، حضرت یاسر کی بری عورت ہے، بری عورت تاریخ کے مطابق قریباً 75 سال کی 75 سال کی عمر ہے۔ یہ بری عورت نبی علیہ السلام پر ایمان لائی، اتنی عمر میں تو ہاتھوں میں بھی کپ کپی آ جاتی ہے، راشے آ جاتے ہیں، بڑھاپے کی حد ہے، اور ایمان لے آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، میرے آقا نے کہا فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس امت کے فرعون نے، ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھرے بازار میں چوراہے پر مکے سے باہر کہہ کیا، اللہ اکبر، اس واقعے کو یاد تو کرو، کیا کیا، دونوں پاؤں میں رسی باندھ کر الٹی سمت میں اونٹ کھڑے کیے، اور بیچ میں ایک چھرا لے کر کھڑا ہوا اور کہا سمیہ محمد کو چھوڑ دے۔ لڑکھڑاتی زبان، بڑھاپا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑاتی زبان سے کہہ رہی ہے میں اس محمد کو نہیں چھوڑوں گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اس ظالم نے دونوں طرف اونٹ باندھے تھے پاؤں میں، اور وہاں آدمی کھڑا تھا، ان سے کہا ان دونوں اونٹوں کو بھگاؤ، اور بیچ میں چھرا مار کر شرمگاہ کی جگہ سے سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یاد تو کرو ان واقعات کو، کیسے قربانیاں دے گئے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی دنیا کی خاطر اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی سیٹھانی کو پتا چلا، حضرت خباب لوہاری کا کام کر رہے تھے، لوہار تھے، لوہا گرم ہو رہا تھا بھتی میں، اس کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اور وہ ٹکڑا اٹھا کر گرم لال سرخ ہے لوہا، اور ان کی سیٹھانی نے وہ ٹکڑا چمکے سے اٹھا کر حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا، اور وہ ٹکڑا، وہ لوہا سر سے چپک گیا۔ میری مائیں، کیا ہم تھوڑی سی دولت میں اتنے اترانے لگی کہ نمازیں بھی چھوڑ دی، دین بھی ہمارا چھوٹ گیا، اور ہماری بچیوں نے جس کا چاہا ہاتھ پکڑ کے چلی گئی۔ جو دین اتنا محترم ہو، اس دین کی ماننے والی بچیاں کبھی پب میں جا سکتی ہیں، اس دین کی ماننے والی بچیاں کبھی فلموں کو دیکھ سکتی ہے، اس دین کی ماننے والی بچیاں کبھی اپنے ماں باپ کی بغاوت کر سکتی ہے، اس دین کی ماننے والی بچیاں کبھی شریعت کے خلاف کر سکتی ہے۔ ہائے ہائے، امت کی بچیوں کو کیا ہو گیا؟ نہ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی، نہ یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی، نہ یہ عزت ہمیشہ رہنے والی، یہ سب فانی ہے اور فنائیت کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ میری مائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر بڑا احسان فرمایا، دنیا میں اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو عورتوں پر ظلم جو تھا شوہر مرتا تھا تو کبھی شوہر کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیتی تھی، یہ طریقہ ہندوستان میں بھی تھا اور اس طریقے کو ستی کہتے تھے، ہندوستان کی زبان میں ستی کرنا، یارب میں بھی تھا۔ بیہقی شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایمان لائے اور پھر حضور کے پاس آ کر بہت رونے لگے اور یہ کہا کہ میری زندگی کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں اسے یاد کر کے بہت روتا ہوں۔ فرمایا کیا واقعہ؟ فرمایا کہ میری عورت حاملہ تھی اور میں اپنی عورت کو حاملہ چھوڑ کر شام سیریا کے سفر میں نکلنے والا تھا، اس زمانہ ٹرین اور پلین کا تھا نہیں، اونٹوں سے سفر ہوتے تھے، لوگ آدھا دس دس سال کے بعد سفر کرتے واپس آتے تھے۔ کہا دیکھ تیرے پیٹ میں جو حمل ہے، اگر اچھا لڑکا پیدا ہو تو تو اچھا نام رکھنا، اس کو بڑا کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو میرا انتظار نہ کرنا بلکہ اس کو زندہ دفن کر دینا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کے وہاں لڑکی کے پیدا ہونے سے لوگ منہ چراتے ہیں، حالانکہ لڑکی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور حق تعالی شانہ نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ آقا نے فرمایا اللہ نے جس کو دو لڑکیاں دی ہو اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو بڑا کرے، دین کی تربیت کرے، اور جب بری ہو جائیں تو اچھا شوہر تلاش کر کے نکاح کرا دے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا مکان قیامت میں جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس لڑکی کا باپ مر گیا اور اس کے بڑے بھائی نے اپنی بہن کو سنبھالا اور اس کی تربیت کی اور اس کا نکاح اچھی جگہ پر کرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعائیں دے کر نکاح کے موقع پر روانہ کیا، حضور فرماتے ہیں اس کا مکان جنت میں میری پڑوس میں رہے گا۔ عورتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ جس شوہر نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے وہ سب سے بہتر شوہر ہے، خیرکم خیرکم لے اہلی، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو، باہر تو سبھی اچھے نظر آتے لیکن جو فیملی کے ساتھ اچھا ہو وہ اچھا ہے۔ ادھر عورت کو بھی یہ کہا میرے آقا نے، ایک عورت کا خطبہ طے ہوا، نکاح طے ہوا، حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کا طے ہوا ہے، میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے آپ مجھے بتائیے؟ ہمارے وہاں جب خطبہ ہوتا ہے اور طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کے سارے دن شاپنگ میں لگتے ہیں، شوہر کے حقوق کو سیکھنا، اس کی کوئی کتاب پڑھنا ہماری بچیوں کے پاس نہیں۔ وہاں عورت یہ پوچھنے آئی کہ میرے شوہر کے نکاح کے بعد مجھ پر کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا، اگر تیرے شوہر کے پورے بدن پر فورے نکل آئے، فورے، اور وہ پک جاوے اور اس میں سے پیپ نکلے، عورت سے کہا کہ تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کر دے، تو بھی تیرے شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو عورت کے بڑے فضائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ وہ اپنی بیوی کو یوں کہہ کر چلے گئے کہ لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا، مجھے ضرورت نہیں۔ 10 سال کے بعد وہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ واقعتاً گھر میں کوئی لڑکی ہے جو پانی پلا رہی ہے، کھانا لا رہی ہے۔ وہ سمجھا کوئی نوکرانی ہوگی، کوئی خادمہ ہوگی، کوئی پڑوسی کی عورت ہوگی۔ 2-3 دن کے بعد پوچھا یہ کون لڑکی ہے، تو عورت نے کہا معاف کرنا، برا نہ مانے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ مجھے یہ وصیت کر کے گئے تھے، لیکن میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ میرے پیٹ سے جنم لینے والی بچی کو اپنے ہاتھوں سے میں مار دوں؟ میں نے اس کو بڑا کیا، تربیت کی، آپ ہی کی بیٹی۔ وہ صحابی فرماتی ہے، یا رسول اللہ، مجھے بڑا غصہ آیا، 2-4 دن صبر کیا، سوچتا رہا، ایک دن میرے قابو میں نہ رہا، میں نے لڑکی کو ہاتھ پکڑا، جنگل میں لے گیا، خدا تیار کرنے لگا، قبر تیار کرنے لگا۔ میری بیٹی میرے پسینے کو اپنے 2 پتے سے صاف کرتی اور کہتی تھی، ابا یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے؟ میں نے غصے میں کہا، بیٹی تیرے ہی لیے ساری تکلیف ہے۔ کہا میرے لیے؟ کہا ہاں، تیرا دنیا میں لڑکی بن کر آنا، عورت بن کر آنا، یہی قصور ہے۔ میں نے خدا تیار کیا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور زندہ قبر میں اتار دیا۔ اللہ کے حبیب، مجھے نہیں پتا کہ میری بیٹی کی جان کب نکلی ہوگی۔ حضور بھی رو پڑے اس واقعے کو سن، پھر فرمایا، ٹھیک ہے، الاسلام یحمی ما کان قبلہ، اسلام اپنے ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ ظلم تھا عورتوں پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں عزت دلائی، میراث میں تمہارا حق دلایا، دنیا میں جینے کا تمہیں حق دیا، شوہر کے پاس رہ کر تمہیں ملکہ کا مقام دیا، ایک ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے تمہارے سر پر عفت و عصمت کی چادر ڈالی، ایک ماں باپ کے دل میں تمہاری فضیلتیں بیان کر کر کے تمہارا مقام بڑھایا، اور اتنا مقام بڑھایا کہ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت ڈال دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عورتوں کو انتہائی درجے کی عزت رب کریم نے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اگر عورتیں ان تمام مسئلوں کے باوجود اگر اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی، تو یہ نعمت کی ناشکری ہوگی، اللہ کی بغاوت ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو عورت اور مرد، ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی مدرسے میں پڑھانے والا شیخ الحدیث ہی بتاتا ہے، مرد ہی ولی بن سکتا ہے، نہیں، عورت بھی ولیہ بن سکتی۔ جو بھی مرد عورت نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شان ہو ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں کو نیکی والی زندگی عطا فرمائیں اور برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف۔ اللهم صل